Middernacht, het begin van vrijdag 19 januari. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de Tweede Kamer is de BBB gaan twijfelen over het plan om de koning in de toekomst inkomstenbelasting te laten betalen. Eerst was de BBB voor, maar Kamerlid Mona Keijzer zei in het debat erover toch wel veel haken en ogen te zien. Kort daarvoor had premier Rutte uiteengezet waarom hij het niet ziet zitten om de Oranjes belasting te laten betalen. Zonder de BBB is er in de Tweede Kamer nog altijd een 2/3 meerderheid voor het plan, maar in de Eerste Kamer niet meer. Die 2/3 meerderheid is in een later stadium nodig om de grondwet op dit punt te veranderen. In de muzieksector blijft grensoverschrijdend gedrag een groot probleem, blijkt uit onderzoek van een werkgroep die werd opgericht na de misstanden bij The Voice of Holland. 1 op de 5 ondervraagden kreeg te maken met fysiek, seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ook discriminatie en intimidatie komt veel voor. Oekraïne heeft bevestigd dat het afgelopen nacht een droneaanval heeft uitgevoerd op een doel in Sint-Petersburg, een afstand van 1250 kilometer. Het doelwit was een oliedepot. Rusland zegt dat de drone is onderschept en geen schade heeft aangericht, maar Oekraïne spreekt dat laatste tegen. Er zou brand zijn ontstaan door neerstortende brokstukken. Volgens een Oekraïense minister was de drone in eigen land gemaakt tegen een kostprijs van een paar honderd euro. In Delft heeft een student een automobiliste gered die te water was geraakt. De 23-jarige man zag vanuit zijn studentenkamer hoe een auto door gladheid van de weg raakte en ondersteboven in de gracht terechtkwam. Hij rende naar buiten en sprong het ijskoude water in. Met een hamer die hem werd toegeworpen tikte hij een ruit in, zodat de vrouw uit de auto kon. Daarna hebben ze samen op zijn studentenkamer thee gedronken. Het weer. Vannacht trekken wat winterse buien over het land, bij 0 tot lokaal min 8 graden in Limburg. In de ochtend eerst nog een winterse bui. 'S Middags is het droog en zonnig bij maximaal 5 graden. Tot zover het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. De A44 die is dicht tussen Oestgeest-Noord en Wassenaar-Kerkenhout. Dat is richting Den Haag. En dat komt door een ongeluk. Het verkeer wordt aangeraden om te rijden via de A4. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Fantasieën van koningen zijn realiteiten in afwachting. Dit is een willekeurig zinnetje uit het nieuwste boek van mijn gast van vannacht. Een zinnetje om even over na te denken en over te glimlachen. En een willekeurig zinnetje noem ik het, want het boek stikt werkelijk van de zinnetjes die ik eruit zou kunnen lichten. Joost de Vries is vannacht mijn gast. Naast zijn werk als adjunct hoofdredacteur van De Groene Amsterdammer schrijft hij. Zijn eerste roman, Clausewitz, verscheen in 2010. En sindsdien publiceerde hij nog 2 romans, maar ook een flinke stapel verhalen en essaybundels. In 2023 ontving mijn gast de Frans Kelledonk-prijs voor zijn gehele oeuvre. En nu ligt zijn nieuwste roman tussen ons in, Hogere Machten. Het is een verhaal dat 8 decennia beslaat. Een liefdesvertelling is het. En dan eentje van de meeslepende soort om heerlijk in kopje onder te gaan, waarna je weer boven komt met schitterende zinnetjes. Fantasieën van koningen zijn realiteiten in afwachting. Fantasieën van mijn gast van vannacht zijn leesgenot onder handbereik. Joost de Vries is geboren in Alkmaar in 1983. Welkom. Hoi, fijn om er te zijn. Goed zo, 8 decennia, 80 jaar. Had ja, 8 decennia. Had je zin in de lange baan? Ja. Ja, ik wist dat ik een beetje bezig was en allerlei dingen had uitgebracht. Wist ik, oké, het gaat over een liefdesaffaire. Het gaat over 2 mensen die elkaar door de jaren heen op verschillende plekken, op verschillende momenten tegenkomen. En dat het echt 80 jaar zou worden, dat had ik niet meteen in gedachten. Maar ik had wel, ik dacht 30 jaar of zo. Dat je ze langzaam ouder ziet worden en langzaam ziet veranderen. En eigenlijk kan laten zien hoe die momenten van liefde die ze hebben en die soort van aan-uit korte stondige affaires met elkaar op verschillende plekken, hoe die de rest van hun leven tekenen. Dus daar ging het me eigenlijk om. Ja. Maar dat kon niet in 30 jaar. Ja, maar mijn probleem is altijd dat als ik eenmaal begin met dingen verzinnen. En als ik eenmaal 4 personages heb, dan wordt het er vanzelf 8. En dan wordt het vanzelf 12. En dan moet ik er weer een hele zooi overboord gooien. Dus als ik eenmaal... Je hebt ook zo'n halve disclaimer in het boek staan. Want je schrijft, andere namen kunnen vergeten worden. Ze worden alleen genoemd omdat ze er nu eenmaal waren. Ze passen niet in het verhaal. Ze kwamen even op en gingen af zonder applaus. Ja. Zo van, weg er maar weer mee. Ja, nee, zo is het ook. Ik bedoel, kijk... Het klinkt een beetje alsof je het niet onder controle had. Ja, nou ja, goed. Ik denk altijd bij elk boek dat ik geschreven heb... het is ook mislukt. Ik had het ook niet onder controle. En elk boek dat ik geschreven heb... begon met vaak een heel ander idee. En dan werk je er een paar jaar aan. En dan is het op een gegeven moment af. En dan ben je wel of niet tevreden. Maar dan komt er altijd zo'n moment dat je even terugkijkt... naar waar je 2 jaar geleden, 3 jaar geleden mee was begonnen. En dan denk je, oh god, ik ben helemaal vergeten wat de bedoeling was. Dus er gebeurt altijd veel meer dan je aanvankelijk zelf bedacht... En bedenk dat je dat er kan gaan gebeuren. En dat het in de geschiedenis moest spelen. Had je dat ook bedacht? Ja, dat had ik wel bedacht. Ja. En ook omdat ik wist van het moet zich over een langere periode afspelen. Dus dan moet je sowieso een flink aantal jaren teruggaan. En ik had ook wel het idee. Misschien is dat laf hoor, dat weet ik niet precies. Misschien, kijk, als schrijver of als kunstenaar of als intellectueel of als journalist of wat dan ook. Hoor je altijd te verhouden tot de tijd waarin je in leeft. Maar. Dat doe ik in mijn dagelijkse praktijk als adjunct bij De Groene wel. Dus voor mij was het ook wel duidelijk toen ik met dit boek bezig was... ik wilde juist niet over de wereld nu schrijven. Ik wilde niet gaan schrijven over de gevaren van internet. Ik wilde niet nog eens het hebben over racisme... Of de dreiging van radicaal rechts of noem maar op. Ik had wel het idee van ik wil voor mijn eigen gemoedsrust... even een stap uit deze tijd doen naar een domein... wat ik helemaal zelf kan invullen, wat gewoon helemaal van mij is. Zo voelde het heel erg. En ik denk dat als ik een boek had geschreven... dat zich echt in het nu had afgesproken... dat ik me toch verplicht had gevoeld van... oké, dan moet je toch iets over klimaatverandering doen. Dan moet je toch iets over radicaal rechts doen. Nou, noem maar op. En dus ik had wel het idee van... voor mij is schrijven de grootste vorm van vrijheid. En om dat gevoel, dat grote gevoel van vrijheid te hebben... had ik het idee, moet ik even alles van het nu... achter me kunnen laten. Maar je schrijft wel heel erg in het nu van toen. En dat geef je de lezer ook mee. Want of je de karakters zeg je van, nou ja, bedenk... Nou ja, ik probeer over ze na te denken en probeer dan met de roze kont van je potlood... de kennis van wat komen gaat uit hun hoofden te gummen. Alleen wij nu, met het voorrecht van de terugblik... weten van oorzaak en gevolg. Ja, maar dat is natuurlijk... Kijk, ik ben van huis uit historicus. Ik heb geschiedenis gestudeerd. En je moet altijd als een soort... Volgens mij schrijf ik het ook niet passage. Als je naar mensen in het verleden kijkt... moet je altijd een beetje naar ze denken alsof ze kinderen zijn. Want ze weten het nog niet. Ze weten nog niet wat er gaat gebeuren. En voor ons is het heel makkelijk als ze nu... weet ik het nou, mijn boek begint... het begin nog voor de oorlog, eigenlijk in de jaren 30 krijg je de eerste scènes. En als wij nu aan de jaren 30 denken, dan denken we... oh ja, de nazi's komen eraan, Hitler komt eraan, de pas oorlog nou komt toch eraan. Op. Ja, pas nou toch op. Terwijl die mensen op dat moment, ja, die hebben geen idee. Kijk, en wij weten dat de auto 3 keer rechtsaf ging. Maar op dat moment hadden ze het idee van... oh, misschien gaan we nog een keer bochten, dan komt er nog een keer een rotonde. En het hoeft niet zo te gaan. Dus op een bepaalde manier hebben wij nu... een enorme voorsprong, een beschavingsvoorsprong... of een morele voorsprong op die mensen in het verleden. Het is bijna niet eerlijk tegenover je karakters. Nee, het is bijna ook niet eerlijk hoe we denk ik heel vaak naar het verleden kijken. Ik bedoel, we kunnen soms heel streng zijn over... oh, dat was toen en dat was fout. En vaak was het ook fout, hoor. Maar heel vaak hadden die mensen gewoon geen idee. En die waren gewoon bezig in gewoon zoals wij ook allemaal bezig zijn. Het leven. Ja, en je probeert er het beste van te maken. En je hebt goede intenties. En soms lukken die en soms lukken die niet. Ja, je hebt het zwaartepunt van je roman ligt nou in de jaren 30 tot 60. Ja. Misschien is je eerder. Ja. Nee, dat is hem inderdaad, ja. Is dat je favoriete tijdperk? Favoriete tijdperk. Het is... of denk je gewoon, nou, als schrijver, er gebeurt gewoon lekker veel. Nou, kijk, zowel als schrijver of als historicus... of is het natuurlijk heel leuk om een boek of een verhaal te plaatsen... op zo'n kantelmoment in de geschiedenis. En als je die vergelijking maakt van de jaren 30 tot de jaren 60... nou, dan heb je het over 25 jaar in principe, zoals dit boek zich afspeelt. En dat is een volkomen andere wereld. Alles is veranderd. Hele politieke systeem, hele manieren van denken. Gewoon echt de opdeling van de wereld is veranderd. En ook hoe de burger naar de staat kijkt, hoe de burger naar andere burger. Alles veranderde. En dat is natuurlijk heel leuk om dat daarin te zetten. En ik denk dat dat het gaat over James Wellmuth. Dat is eigenlijk de mannelijke hoofdpersoon. Die krijgt een affaire met Elisabeth van Elsenburg. En wat je zei, dat boek speelt zich over 80 jaar af. Uiteindelijk krijg je ook haar kinderen mee. En ik denk dat als je bijvoorbeeld kijkt hoe haar kinderen met haar omgaan. En als je de eerste hoofdstuk ziet hoe zij met haar moeder omgaat. Totaal anders. Totaal anders. En nou, dat zou jij ook hebben gehad. En ik bedoel, en als ik kijk hoe ik met mijn ouders omgaan, is dat weer heel anders dan hoe ik nu mijn vrienden en de mensen die ik al mijn hele leven ken met hun kinderen om zien gaan. Dat is weer totaal anders dan hoe ik als kind met mijn ouders om. Ik bedoel, dat zijn van die dingen die zo snel veranderen. En dat is natuurlijk denk ik altijd heel leuk als je fictie schrijft. Om dat soort kantelmomenten op te zoeken. Die James Wellmuth van je. Ja. Solitair, maar autonoom is een mooier woord. Ja. Wat voor man is het? Het is een man. Had jij hem meteen in je hoofd? Ja, ik begon met hem. Ja, dat was helemaal duidelijk. En een man die zijn kaarten dicht op zijn borst houdt. Een man die het achterste van zijn tong niet laat zien. En je ook kan afvragen, heeft hij wel een achterste van zijn tong? Het is iemand die in de marge is. En een soort niet de positie, niet de wens heeft om echt op het toneel te klimmen. Meer een soort van eminence grise te zijn. Heel ambitieus, komt uit een klein dorp. Heeft een stap gemaakt naar. Hij heeft gestudeerd als eerste, denk ik, in zijn familie. En trekt de wereld in en heeft het idee van, ik moet een meneer worden. Ik moet niet zomaar een meneer, maar iemand die in geheimen belandt en affaires heeft en achter de schermen belangrijk is. En heel stil. En mensen merken veel op dat niemand zijn gezicht kan lezen. En ik begon heel erg met hem. Dat was echt mijn idee. Van ik ga gewoon zo'n solitaire of eenzaam, misschien ook wel iemand die niet heel goed, denk ik, andere mensen kan laten naderen. Daar ga ik mee beginnen. En toen, je gebruikt hem om de wereld van de ambtenarij te beschrijven. Ja, dat. Want hij is een hoge ambtenaar. Ja, hij is eigenlijk een opklimmende ambtenaar. Die dan inderdaad in de jaren 30 naar dan Nederlands-Indië wordt gestuurd. En dat ziet als een soort carrièrekans. En dan denkt van, nu kom ik echt in de grote wereld terecht. En nu moet ik iets. En dan ontmoet hij, ja, zo simpel gaat het gewoon. Boy meets girl. Dan ontmoet hij, is getrouwd, moet ik erbij zeggen. Maar hij ontmoet een jong meisje. Eigenlijk de dochter van zijn baas, 18. Dus ze schelen 10 jaar of zo. En dat was voor mij eigenlijk het sleutelmoment in het schrijven van het boek. Ik dacht gewoon, het wordt het verhaal van James Wellmuth. En toen dacht ik, oké, laat ik één keer het perspectief bij Elisabeth liggen. En kijk wat er dan gebeurt. Ja, en toen, nou, had ik eigenlijk heel veel plezier met haar. En toen moest ik echt mijn best doen om haar niet het boek te laten kapen. En dat het alleen nog maar over haar ging. Het is en James, een hele leuke, sterke James vrouw. James bijna vergeten was. Ja, ik heb zelden met zoveel plezier aan een personage gewerkt. En volgens mij is eigenlijk die botsing dat ze absoluut tot elkaar aangetrokken worden, terwijl ze totaal andere persoonlijkheden zijn. En zoals hij graag terughoudend is en zich niet wil laten kennen, is zij veel directer en misschien ook wel veel dapperder. Maar in ieder geval, zij gaat er gewoon veel meer voor. Ja. Nog even, die wereld van de ambtenarij en de diplomatie. Ja. Waarom wil je daarover schrijven? Als je zoiets tegen je uitgever zegt, nou, ik ga een boek schrijven over een ambtenaar. Ja, als je het zo zegt, klinkt het niet heel. Afhankelijk had ik ook een ander idee. Kijk, dan kom ik eigenlijk terug bij wat ik net zei, dat elk boek een beetje mislukt is, omdat je een ander idee had. En dat is nooit van gekomen. En voor mij was dat, ik zeg maar gewoon. Maar gewoon dat voor mij was het idee, afhankelijk dacht ik, ik vond het heel fascinerend dat je in Nederlands-Indië heeft Nederland zich natuurlijk op heel veel verschillende manieren, op heel veel verschillende momenten, zich vreselijk gedragen. En zeker in de dekolonisatieperiode zijn natuurlijk allemaal oorlogsmisdaden gegaan die nooit zo genoemd mochten worden. Dat moesten dan eufemistisch bedekt worden als politionele acties of excessen. En wat ik wel fascinerend vond, en de Groenen hebben daar ook wel veel over geschreven, dat er eigenlijk zo'n heel leger ambtenaren klaar zat achter de schermen, gewoon op ministeries, de wetten zo te herschrijven dat niks vervolgd kon worden. En ik dacht van, oh, ik ga zo'n soort figuur ga ik centraal stellen. Iemand die zorgt dat de geschiedenis herschreven wordt. En ervoor zorgt dat alles met een soort van vaderlandsliefhebbende mantel wordt bedekt. Dan regelen de wereld wel even. Ja, een beetje dat idee. En ik dacht van, ik ga zo'n soort man uitzoeken. En dus eigenlijk had ik hem een stuk cynischer en killer en sterieler bedacht. Maar ja, toen was ik gewoon aan het schrijven. Want ja, zo gaat het dan. Je bent gewoon een beetje aan het schrijven. En toen kwam Elisabeth aan. En toen dacht ik, ja, wacht eens. Dit wordt gewoon heel, een heel ander verhaal. Maar dat trok me dus eigenlijk eraan aan. Dat je iemand hebt die... En dat heeft James nog steeds wel een beetje, hoor. Iemand die eigenlijk zo ambitieus kan zijn dat hij zijn eigen morele kompas gewoon uitzet. En gewoon denkt, moraliteit is voor een ander moment, liefde is voor een ander moment. Ik moet nu gewoon even deze koers varen om vooruit te komen. Wat natuurlijk heel cynisch is. En dus dat trok me eigenlijk aanvankelijk. Maar en op een gegeven moment worden dan te kil en te zakelijk voor. Ja, ik merk dan eigenlijk... Ja, hoe zal ik dat zeggen zonder dat het hysterisch klinkt? Maar, nee, doe maar lekker hysterisch. Ja, nee, maar ik bedoel, ik uiteindelijk hou ik gewoon... Ja, nu ga ik iets heel stoms. Ik hou van hobby's, weet je. Ik hou van lekker eten. Nee, maar ik hou van mensen die er zin in hebben. En die gewoon de wereld intrekken. En die grappen maken en nadenken over het leven. En verliefd worden en al die dingen doen. En hun fouten maken en noem maar op. En ik merkte dat als ik van wel met een soort van voorkomen kilp weggestopt personage wilde maken. Ja, dat past uiteindelijk gewoon niet. Dus ik had het gevoel dat ik iemand anders boek aan het schrijven was. En dus toen heb ik gewoon heel veel eruit gegooid. En dacht, dus ik moet iets anders. Dus dat past niet bij je eigen beleving? Ja, nee, dan zo voelt het. Alsof het gewoon niet mijn fantasie was. Niet mijn... Soms kan je dat hebben. Dat je denkt van, oké, ik ben nu iets keurigs aan het schrijven, maar wat heb ik ermee te maken? En je wil toch uiteindelijk dat een boek, ook al is het 100% verzonnen en heeft het niks met je eigen leven te maken, dat het wel helemaal een... ja, het botvieren van je eigen fantasie is. En je eigen manier van in het leven staan, denk ik. En je eigen ambities en hoop en angsten en al dat soort dingen bevat. En dat is dan natuurlijk nooit, of in dit geval is het zeker niet 1-op-1 letterlijk. Maar ja, je probeert het allemaal te verbeelden in dat boek. En ik merkte dat als ik een soort van kille, steriele roman wilde schrijven, ik had het gevoel van, dan doe ik het niet voor mezelf in ieder geval. Dus het gaat niet over jou, maar je moet je er wel thuis voelen in je eigen boek. Ja, het gaat niet over mij, maar het gaat wel helemaal over mij. Ik bedoel, in die zin dat alles dat James en Elisabeth doen, denk ik, ja, natuurlijk doen ze dit. Natuurlijk vinden ze dit. Natuurlijk voelen ze dit. Omdat jij dat ook vindt? Ja, nou, omdat je als schrijvende je zo gaat vereenzelvigen met je personages. En je personages ook gewoon naar jezelf toeschrijft. Ja, dat alle keuzes die ze maken en alle gesprekken die ze voeren... Die voelen voor jou logisch. Ja, daar ben je de hele tijd zelf bij in bedenken. Dus je speelt eigenlijk... voelt het bijna alsof je als een soort van acteur alle rollen tegelijk in dat boek speelt. Ja, dat is mijn volgende vraag heel logisch. Wat zie jij in James terug van jezelf? Nou... Ja, het gekke over mij is ook wel vaker gezegd dat ik gereserveerd kan zijn. En dat ik niet altijd heel makkelijk ben om heel intiem bekend mee te worden. En wat ik zelf heel raar vind. Want kijk wat een vrachtelijke jongen ik ben. Maar nee, het klopt. Het klopt in die zin dat ik niet iemand ben die op een hele vanzelfsprekende manier over zijn privéleven praat of zo. Terwijl ik dan altijd denk van, goh, ja, je kan het gewoon vragen. Geef je gewoon antwoord. Maar enfin, dus dat... Dat zie ik er denk ik wel in James. En in Elisabeth? Ja. Elisabeth is denk ik veel meer een vat vol meningen. En iemand die overal commentaar op heeft. En overal over nadenkt. En volgens mij er hele goede zin in heeft. En dat heb ik overtuigd men ook wel. Ja, dus voor mij was het een hele fijne manier om die twee personages... die redelijk, ik zal niet zeggen als dag en nacht verschillen... maar wel redelijk haak staan op elkaar... Dat allebei twee uitersten zijn die ik zelf herken. En dan zijn ze natuurlijk niet letterlijk mij, absoluut niet. Maar ik bedoel... Elisabeth zegt, mijn leven is niet de maat der dingen. Nee, mijn leven is zeker niet de maat der dingen, nee, inderdaad. En dus wat dat betreft voelde het voor mij aan als twee uitersten... waar je dan en je blaast dingen op en andere dingen maak je kleiner. En zo probeer je wat uit. Die James en zijn gevoelsleven... Daar heeft hij nog wel wat werk liggen, of niet? Hoewel, aan de andere kant, hij heeft het misschien wel helemaal voor elkaar. Ja, ik denk dat een van de ontwikkelingen of spanningsbogen van het boek is. En ik denk dat de eerste keer dat ze iets met elkaar krijgen... Ze krijgen elkaar op verschillende momenten zitten ze in elkaars leven op verschillende plekken. Eerst in Bandung en dan tijdens de oorlog in Engeland en dan na de oorlog in Den Haag. En de eerste keer is het duidelijk dat hij een heel vastomlijnd beeld heeft van wat voor man hij is. En wie hij wil zijn. En eigenlijk past hij daar perfect bij. Je schrijft, geen waarheid is opgewassen tegen het beeld dat een man van zichzelf heeft. Ja, ik denk dat heel erg geldt voor veel mannen. En zeker voor James. En hij zit, denk ik, op een bepaalde manier in dat harnas. En ja, ik weet niet hoeveel je moet vertellen. Maar dan gebeuren er dingen. Eigenlijk komt zij onder dat harnas. En hij schrikt zich gewoon dood. Omdat dat beeld dat hij van zichzelf heeft opeens niet overeind blijft. En er is een laat ik zeggen, een medische toestand. En een soort noodgeval waarbij iemand zwaar gewond is. En opeens schrikt hij terug. En hij dacht van, ik ben een man van de wereld. Ik ben een man die nergens voor terugdeinst. Ik durf het gevaar aan te gaan. En opeens houdt dat niet stand. Terwijl Elisabeth wel durft. Die gaat wel. En opeens, hij denkt, er is een soort hiërarchie tussen ons. En ik ben de leidende partij. En opeens blijkt hij dat niet te zijn. En ik denk dat gaat zijn zelfbeeld. Ja, daar gaat zijn zelfbeeld. En hij heeft geen idee hoe daarmee om moet gaan. En ik denk dat gaandeweg door het boek, zeker op het einde, dat hij daar veel meer. Dat hij meer met zijn eigen zelfbeeld in de pas gaat lopen. Dat wat hij ziet, dat hij een duidelijker beeld van zichzelf heeft gekregen. Hij is ook iemand die compartimenteert. Ja. Hij heeft in zijn hoofd kamertjes. Ja. Ik zal het even voorlezen. Ja. Hij bevond zich in een gang. Dit is dus eigenlijk hoe zijn hoofd in elkaar steekt. En aan die gang waren kamers. Er kon maar één deur per keer open, nooit twee tegelijk. De kamers waren geluidsdicht. Er was een kamer voor Elisabeth, een kamer voor Connie. Eén voor zijn betrekking bij de prins, één voor zijn republikeinse moeder. Sommige kamers had hij al zijn hele leven. Een kamer voor de tijd op de boerderij, voor zijn school in Oostgeest. Hij kon, als hij ervoor koos, naar die kamers terugkeren. Elke kamer had zijn loyaliteit. In elke kamer was hij aanwezig. Was hij oprecht, was hij zichzelf, zolang hij in de kamer was. Als hij de kamer verliet, was hij weg. Ja. Wat is dat? Ken je dat niet? Niet zo sterk, denk ik. Oh ja. Jij wel? Nee, dit voelt voor mij nabijer. En ik merk wel bij mezelf door de jaren heen. Ik kan heel goed, zeg maar, naar een uitvaart gaan en daar gewoon helemaal betrokken zijn. En dan ben je een uur later weer op je werk en dan ben ik daar gewoon. En dan kom ik thuis en dan ben ik weer. Dan ben ik weer in een andere situatie. Dus ik merk wel dat ik door de dagen heen. En volgens mij moet het ook wel, want ik heb een aantal verschillende petten op, zeg maar, op mijn werk. Lukt me wel goed om te schakelen en dingen af te sluiten. En soms dingen achter je te laten. En dat betekent niet dat je ze wegstopt, want op een ander moment kom je wel weer bij ze. Maar we hebben wel vaak mensen die dan zeggen van, ja, god, ik kan mijn werk nu niet doen, want ik heb liefdesverdriet. En als ik liefdesverdriet had, was ik altijd heel blij dat ik mijn werk kon doen. Want dan hoefde ik niet met mijn liefdesverdriet bezig te zijn. Dan deed je de kamer waar de geliefde in zat. Ja, inderdaad. Dan is die deur gewoon dicht. En dan zit je nu in een andere kamer. Dus dat wilde ik heel erg James meegeven. En in die zin, ik denk dat ook gaandeweg het boek ook wel gebeurt. Dat er steeds meer van die kamers wegvallen. En dat dingen toch wel degelijk meer in elkaar gaan overlopen. Omdat de deur gewoon open waait. Ja, de deur waait gewoon open. Ik bedoel, het lukt je ook niet altijd om die deuren dicht te houden, denk ik. Maar jou wel? Nou, nee, ook niet altijd. Zeker niet altijd. Maar, ik weet het ook eigenlijk niet. Je doet je best, zeg maar. Om de deuren dicht te houden? Nou ja, soms de deur dicht te houden. En soms doe je ook je best om de deur wel open te houden. Omdat je denkt van, god, nu ben ik wel heel erg de boel aan het compartimentaliseren. En ik weet nog wel bij mijn vorige boekpresentatie, een aantal boeken geleden, dat was zo'n gek moment, want er komen allemaal mensen die je hebt uitgenodigd. Maar ook van die mensen die voor mijn gevoel dan uit verschillende onderdelen van mijn leven horen. En toen opeens had ik wel zo'n moment dat ik dacht van, god, het is ook wel pijnlijk dat ik al deze mensen nog nooit aan elkaar heb voorgesteld. Omdat je dan echt te veel die kamers hebt. Dus zoals het in je hoofd is, is het ook in het leven? Nou ja, op dat moment, dat was wel zo'n moment, dat heb je een aantal jaar geleden wel zitten. En dat ik wel dacht van, god, misschien moet ik iets makkelijker die deuren openzetten. Omdat je niet altijd alleen in je eentje in je kamer zit. Er zitten vaak ook andere mensen in die kamers. En misschien moet je die ook gunnen om de andere kamers in te lopen. Ja, en James stopt echt mensen in die kamers. Ja. Metaforisch dan. Snap ik. Dat we niet denken dat hij echt letterlijk mensen in kamers wegstopt. Nee, ja, die zit daar heel erg mee, ja. En ik denk dat het voor hem ja, God zijn manier is om dat zelfbeeld onderhand overeind te houden. En om zijn manier is om... je moet je ook voorstellen, hij is getrouwd met iemand anders. En eigenlijk is zij, Elisabeth, veel meer zijn grote liefde. Dus ik denk dat het ook voor hem een manier is om een bepaalde moraliteit omhoog te houden. Of om een bepaald... Of beschaving. Ja, beschaving. En het idee dat hij... Het gaat ook heel erg over beschaving in je boek. Ja. Ja. Maar dan een beetje de stijfheid van de beschaving. Nou, ja, Elisabeth is er wel veel mee bezig. En ik denk dat hij komt uit een redelijk keurig milieu. En die leert van huis uit, beschaving is een broche, de juiste broche op een jurk of het juiste servies. En hoe meer ze erover nadenkt, komt ze steeds meer de conclusie van nee, beschaving moet altijd een gebaar zijn. Het moet iets tussen twee mensen zijn. Iets, een moment waarop iemand iets opoffert of iets weggeeft of iets afremt dat hij anders zou willen laten gaan. Het is iets dat ontstaat tussen een paar mensen, waarin je elkaar ruimte gunt en elkaar respect gunt, denk ik. En ik denk dat ze daar heel erg naar op zoek is. Dat is ook interessant. Dan kom je weer waar we het net over hadden. Dat natuurlijk ook iets is dat heel erg verandert. En dat omgangsvormen op zoveel manieren veranderd zijn. Dat wat toen netjes was, nu overdreven stijf is. Dat wat in die tijd ondenkbaar was, nu gewoon intiem is en een fijne manier is van met mensen omgaan. Dus ik denk dat die beschaving ook is. Dat ze op zoek is naar iets tussen mensen wat meer is dan alleen de juiste woorden uitspreken en de juiste kleren dragen of op de juiste manier servies gebruiken. Maar een beschaving tussen twee mensen waarin je elkaar respecteert en in de waarde laat. Ik heb het idee dat voor James die beschaving ook heel erg te maken heeft met het feit dat hij een beetje een sociale klimmer is. Ja, totaal. Want hij komt gewoon uit een gewoon milieu. Ja, hij is zeg maar opgegroeid. Hij begint het boek mee op een soort boerderij van zijn opa en oma. En in Engeland afhankelijk. En dan keert hij terug naar Nederland. Hij is half Nederlands, half Engels. En daarvan aan trekt hij zeg maar de grote wereld in. Dus in die zin is hij... meer dan wie er ook misschien wel erop gericht om alles goed te doen. En om alles keurig te doen. En die vader van Elisabeth, dat is veel meer een society figuur. Iemand die wel echt uit die juiste familie komt. Daar zegt Elisabeth op over op een gegeven moment van... zelfvertrouwens durven loslaten. Dus het is juist, ze beschrijft dat ze bij een diner is. En dat haar vader met zijn vork in zijn rechterhand gewoon iets naar binnen schuiven is. En dat ze eigenlijk zegt van, goh, daarin zie je hoe ontspannen hij. Daarin zie je zijn zelfvertrouwen. Terwijl James inderdaad veel meer iemand is die zo heel wanhopig, keurig dat servies op de juiste manier wil gebruiken. Ja, of daarin zie je misschien ook zijn macht of zijn superioriteit. Van dat je op het moment dat je bovenaan de pickorder staat, dan mag je gewoon met je vorkje eten naar binnen schuiven. Ja, tuurlijk, dat is het helemaal. En James is dat heel nadrukkelijk nog niet. En die wil dat wel. Die vindt het ook heel spannend dat hij in de juiste kring opeens verkeert. Maar die heeft absoluut niet die ontspanning. En ik denk dat het heel lang in het boek komt voordat James... dan zijn we denk ik echt 30 jaar verder, voordat hij een soort van ontspanning heeft gevonden in zijn leven. Het blijft inderdaad iemand die aan zichzelf werkt. En altijd bij zichzelf denkt, doe ik het wel goed? Hoe is dat als schrijver? Om met zo'n personage te zitten? Ja. Ja, heerlijk. En het voor mij voelt... Ik ben nu... Het boek is... Dinsdag had ik mijn presentatie. En het voelt ook heel gek dat zo'n boek, wat eindeloos een Word document op je computer is, nu opeens in de wereld is. En dat het voelt voor mij ook heel gek dat jij en ik nu dit gesprek hebben over James en Elisabeth. Want dat zijn gewoon heel lang mijn soort van denkbeeldige vriendjes op mijn beeldscherm geweest. En nu opeens bestaan ze op een gekke manier. En hebben we het erover. Ja, dus als schrijver het goed willen doen. Ja, ik weet eigenlijk niet precies wat het is, het als schrijver goed willen doen. Ik denk dat je als schrijver, of je nou al 100 jaar meegaat of net meegaat, maar dat je toch uiteindelijk die vader van Elisabeth wil zijn. Die gewoon met zijn vork gewoon het eten naar binnen schuift. Ja, ik bedoel wat ik al eerder zei. Ik denk dat elk boek dat met overtuiging wordt geschreven, vanuit een bepaalde vrijheid van de schrijver wordt gemaakt. En het idee dat iemand gewoon zich op zijn gemak voelt om alles uit te proberen. En niet schrijft met een idee van, god, dit is hoe het hoort. Maar dat je juist dat durft los te laten. En dat je het gewoon schrijft zoals je het wil. Gewoon met een vork. Ja, met een vork. Ja, gewoon prakken. Ik ga tussendoor even voor iedereen die mijn eerdere introductie heeft gemist nogmaals vertellen wie er vannacht mijn gast is. Naast mij zit Joost de Vries. Joost is schrijver en journalist. Hij is adjunct hoofdredacteur van de Groene Amsterdammer. En daarnaast schrijft hij romans, verhalen en essays. En voor dit alles ontving hij al eens de Frans Kelledonck Oeuvreprijs. Zijn nieuwste roman Hogere Machten is een meeslepende liefdesvertelling die 8 decennia beslaat en waarin het heerlijk verdwijnen is. Als ik nou even heel kort het samenvat, dan ben jij eigenlijk gaan schrijven omdat je niet goed kan tennissen. Ja, ja. Ik had echt zo'n moment in mijn leven. Ik denk dat heel goed. Heb je De Bear gezien? Nee. Oh, dan moet je echt kijken, De Bear. Nou goed, er zit gewoon een hele mooie scène in. Het gaat over een jongen die een restaurant van zijn broer overneemt. En het is een soort van eenvoudig hamburgertent in Chicago. En hij besluit dan, ik ga voor een ster. En die stelde een team samen. En in dat tweede seizoen heeft net de Emmy gewonnen. En de Golden Globes en noem maar op afgelopen week. En dan stuurt hij zijn sous-chef of zijn dessertchef stuurt hij naar een restaurant in Kopenhagen om daar toetjes te leren maken. Dan moet die man eindeloos zo'n snipper chocola ergens insteken. En dan heeft hij zo'n heel gesprek. En dat is zo'n gesprek waarin het hele leven voorbij komt met de man die hem daar les geeft. En die man vertelde me zo heel serieus van, ja, ik dacht dat ik gewoon de allerbeste was. De allerbeste kok die ik kon bedenken. En toen kwam ik hier werken en toen dacht ik, ik ben niet de allerbeste. En eigenlijk was dat het geluk van zijn leven. Opeens is alles van hem afgevallen. En kon hij zich nu helemaal focussen op zijn werk. En ik had ook zo'n moment. En god, dat is absoluut niet zo dramatisch als dat hoor. Maar ik weet wel nog dat ik tennis in Heergewaard. Dat is een hele grote tennisvereniging. Ik had echt bondstraining en privétraining en conditietraining. En ik was denk ik een jaar of 14, 15. En toen speelde ik tegen een jongetje en die was 12. En ik dacht echt van, ik ga goed worden. En toen speelde ik tegen een jongen van 12 en die sloeg me gewoon helemaal weg. Gewoon echt helemaal weg. En weet je wel, echt zo'n jongen met nog zo'n enorme bloempot. Weet je wel, dat echt duidelijk zijn moeder zijn haar nog knipte. En opeens besef je van, ja, oké, dit gaat hem zeker niet worden. En ik was vast al te oud om echt nog waanzinnig goed te worden. Maar ik leefde in ieder geval nog in mijn hoofd, had ik wel die droom nog. Ja, ja. En godzijdank had ik de schoolkrant en schreef ik daarvoor. En toen op een soort van natuurlijke manier ging ik journalistiek studeren en geschiedenis naast. En was voor mij wel heel vroeg duidelijk dat ik met schrijven mijn leven wilde vullen. En je ging ook als 15-jarige Salman Rushdie lezen? Ja. Om iets te bewijzen? Ja, The Ground Beneath Her Feet las ik toen. Ik snapte er helemaal niks van. Ik deed er ook echt 4 weken over, dat boek. En dat was volgens mij, ik zat toen in het eerste jaar dat de tweede fase er was. Dus dan had je heel veel keuzewerktijd. En dan mocht je dan zelf doen. Ik weet niet waarom, maar ik had een docent Engels. Op zich wel een fijne vent. Maar toen wilde ik gewoon bewijzen dat ik niet alleen een soort van praatjesmaker was. En dat ik ook wel gewoon een serieus boek kon lezen. En toen ben ik een soort van, om het hem te bewijzen, ben ik elke dag naar zo'n werkuur gegaan. En heb ik eindeloos dat boek gelezen. Gewoon echt om een punt te maken. En dat vond ik toen ook wel verbluffend, weet ik nog. Kwam er een moment dat je het begreep? Ja, wat ik heb later heb ik het boek nog eens herlezen. En toen dacht ik, oh, het gaat hier over. wat me wel heel erg aantrok, was dat je gewoon opeens de fantasie van een andere schrijver binnenstopt. En dat je het idee hebt van, goh, ik doe mee aan een soort van groter cultureel discours. En opeens kom je in een hele internationale wereld terecht. En ja, en zeker Rusty is natuurlijk ook zo'n schrijver waarin die alle invloeden van over de hele wereld in zijn boeken toelaat. Dus opeens had ik wel het idee dat ik echt een andere wereld betrad. Dat vond ik wel heel aanstekelijk. Kom je uit een boekenfamilie? Nee, helemaal niet. Nee. Nee, wel mijn opa en oma hadden wel Reader's Digest. Dat is ook een boek. Ja, want ik had het nooit door. Dus ik weet nog dat ik toen op een gegeven moment uit een boekenkast dat boek pakte. En ik toen zei, 20 minuten later zei van, hey, ik heb Oorlog en Vrede gelezen. En dat iemand me wel moest uitleggen dat het niet echt Oorlog en Vrede was, maar de samenvatting. En het gaat over Rusland. En nee, dus wel op een familie die redelijk gek was op geschiedenis. Dus we gingen wel altijd elke ruïne gingen we bezichtigen. Maar voor de rest helemaal niet. Helemaal geen academische familie. Ook helemaal geen echte literaire familie. Maar ik had wel een tante, een suikertante, die hebben we nog steeds. Die ons, mij en mijn broer, eens in dezelfde tijd, dan mochten we elke maand mochten we een boek uitzoeken. Dus dat deden we wel. Maar Hugo en ik waren daar wel echt, mijn broer heet Hugo, waren daar de enige in die dat deden. Ja. En je schreef toen ook al? Nee, ik maakte strips. Ik maakte altijd strips. Striptekeningen. Over een agent. Die heette Jack No Way. De eerste strip heette No Way Out. Wauw. Ja. Ik heb ze nog wel eens teruggevonden. En dus dat schrijven kwam pas in de brugklas of zo, voor de schoolkrant. Echt zo'n heel bazaal verhaal van ik ben in de schoolkrant begonnen. Maar schrijf je ook voor jezelf? Schrijf je ooit voor jezelf? Ja. Dat is wel veranderd, inderdaad. Nee, maar ik weet nog dat ik studeerde. Toen ben ik begonnen met voor mezelf te schrijven. En had ik een paar ideeën voor verhalen. Daar heb ik toen eindeloos aan gewerkt. En van het een, die groeide langzaam in elkaar over. En dat is toen mijn debuutroman geworden uiteindelijk. Dus dat deed ik stiekem voor mezelf. En dat was ook niet per se iets waar ik heel erg mee te koop liep of zo. Dat voelde een beetje gênant, voelt het altijd. Maar ik weet nog dat je had toen zo'n... Ik zat er op de school van journalistiek en toen had je een Right Now-wedstrijd. Ik weet niet of je dat kent, zijn van die soort van... kun je verhalen inzenden, literaire, voor beginnende schrijvers. En toen ging ik naar die uitreiking toe. En toen was gewoon de halve school van journalistiek stond daar... en iedereen bleek een verhaal ingestuurd hebben. En dat iedereen elkaar echt een beetje zo... alsof je elkaar in de sauna tegenkomt, een beetje zo gênant van... oh god, jij ook hier. Dus toen schreef je, toen ben ik pas echt voor mezelf gaan schrijven. Je laat Elisabeth zeggen, ik ga niet over mezelf schrijven, wist ze. Literatuur bevrijdt me van de gevangenis van mijn leven, van mijn huwelijk, mijn tijd. Ja. Is voor jou schrijven bevrijding? Ja, helemaal. Ja, het is wel echt... Het is op meerdere manieren een bevrijding. Het is een bevrijding omdat je iets doet waarvan de uitkomst niet vaststaat. Dus je bent iets aan het doen en ja, je weet eigenlijk van tevoren nooit helemaal wat er gaat gebeuren. En dat heb ik met mijn fictie. Ik heb het ook vaak als ik essays schrijf. Je hebt een aantal ideeën in je hoofd, maar wat nou de slotsom gaat worden, dat weet je niet. Als je het wel weet, dan heb je vaak ook geen zin. Dus aan de ene kant voelt het echt die vrijheid dat je niet weet waar je gaat uitkomen. En aan de andere kant is het ook een vrijheid dat ik hoef op geen enkele manier met mezelf bezig te zijn. En het voelt aan alsof je echt... misschien klinkt het als cliché, maar het voelt wel heel erg aan alsof je alles achter je laat. En dat is denk ik het grote geluk dat erin zit. Maar is dat dan ook weer al die compartimentjes in je hoofd en dat er ook een deurtje is waarachter jij zit te schrijven? Ja, ik denk wel dat het dat is gewoon. En die deur kan niet zitten. Maar die deur zit wel redelijk open. Dus ik in die zin, om de metafoor te gebruiken, die deur zit niet op slot. Dus ik ga die kamer in, maar je neemt wel alles wat je in die andere deur neem je met je mee. En ook al is zo'n boek in een andere tijd en heeft personages die ik niet ken en die ik zelf niet ben. Het voelt wel alsof je het helemaal vult met de dingen die je hebt meegemaakt en de dingen die je hebt gelezen en de dingen die je hebt gezien en die vervorm je. Maar je neemt wel, je gaat wel op die stoel in dat kamertje zitten met alles dat je bent. En dat schrijven is dan die vrijheid, maar jij hebt nooit gekozen voor 100% schrijver zijn. Nee, want ik vind het wel heel fijn dat ik die combinatie met de journalistiek kan doen. Om een aantal redenen. Maar de belangrijkste is denk ik... er is gewoon een hele wereld, gewoon hier buiten het raam. En daar voel ik me wel verbonden mee. En als ik alleen op mijn kamer zou zitten en ik zou alleen fictie schrijven, dan zou ik het gevoel hebben dat ik te veel op een eilandje zit. En... Het is te solitair. Maar autonoom is een mooier woord. Autonoom is, ja. En ik bedoel, dus ook moet ik mij zeggen, ik vind het heel fijn dat ik gewoon hele leuke collega's heb. Ik vind het heel fijn dat ik op maandagochtend gewoon naar een redactie toe kan gaan. En als ik eerlijk ben, er zit denk ik ook een vorm van narcisme in. Ik bedoel, we maken met De Groene een weekblad. En alles wat er in de wereld gebeurt, is onderwerp van dat weekblad. Dus je hebt ook het gevoel dat alles wat er in de wereld gebeurt, voel je je verbonden mee. Omdat er moet iets van wat er in die wereld gebeurt via jou in dat blad komen. Dus je hebt, er zijn verkiezingen. Je denkt, hey, leuk, er zijn verkiezingen voor mij. Dat maakt bijna iets narcistisch. En ik denk ook, maar waar we het net over hadden, ik denk ook dat als ik dat niet zou hebben, dan zou ik denk ik ook het idee hebben van, oké, als ik nu een boek schrijf, dan moet het ook wel gaan over de klimaatcrisis. En moet het over de zorgelijke staat van de democratie. Dan zou ik me denk ik heel verplicht voelen om andere onderwerpen toe te laten. Dus je verdient de vrijheid van het schrijven met... Precies, je zegt het precies goed. Het voelt aan alsof ik dit verdien, omdat ik de rest doe. Omdat je voldoende geëngageerd bent in je andere werk. Ja, zo voelt het bijna, ja. Zo van, ik vlieg niet, dan mag ik heel soms een biefstuk. Gewoon dat. En dit is dan de biefstuk. Ja. Heeft het ook iets te maken met. Je schrijft op een gegeven moment over academici en fictie. Ik heb er zo mijn gedachten over, zeggen ze dan. Want academici zijn academici en fictie vinden ze heel raar. Alsof ze iemand moeten aanhoren die de zwaartekracht ontkent. Maar ze lezen ze wel. Ja. Ja, dat kom je wel tegen, toch? Is het een beetje hetzelfde dat je de fictie mag doen? Dat het fictie mag zijn? Dat je het lekker mag verzinnen en de zwaartekracht mag ontkennen. Ja. Maar nog wel serieus genomen wordt, want je schrijft ook andere dingen. Ja, misschien is het dat ook wel inderdaad. En misschien is het een beetje opportun of zo. Maar ik merk ook wel dat ik meestal als mensen aan me vragen, wat doe je van je beroep? Dan zeg ik altijd iets van redacteur of zo. Ik zeg dan, dat hangt een beetje van het gezelschap af. Maar als ik. Ik was laatst op een feestje in. Maar ho. Is dat dan een soort valse bescheidenheid? Ja, ik breng nu. Is het Petrus die driemaal Christus verloochent? Maar dat is het niet. Nee, maar het is denk ik meer dat je in sommige gezelschap meer wil zeggen van. Oh ja, nee, ik sta gewoon midden in de wereld. En dat als je dan zegt van. Oh, ik ben schrijver. Dan voelt het alsof je een soort van teruggetrokken in een holletje zit of zo. En dat wil ik niet. Je bent gewoon toch nog niet helemaal iemand die met een vork zijn eten naar binnen schuift. Nee, toch niet helemaal. Dan ben ik toch in gezelschappen, ben ik... ik weet niet of sociaal wenselijk het juiste woord is, maar misschien wel, ja. Toen jij in 2010 debuteerde met Clausewitz, werd je de nieuwe Moelis genoemd. Ja, heel awkward. Ja, is dat awkward? Nou ja, kijk, het is om een aantal redenen was het raar en... Kijk, Moelis lag op sterven dat ik debuteerde. Ja, dus ik waren hard op zoek. Ja, nee, dus ik had ook een beetje het idee dat de criticus, Elsbeth Etty schreef dat die gewoon dacht van, ik moet Moelis een soort van eer bewijzen. Zo voelt het ook een beetje, zo van, dat gaat verder. En daar had hij Joost de Vries voor nodig. Of? En het gekke is dat Moelis citaat wordt nog steeds wel eens aangehaald. En het voelt ook raar, omdat ik ben het niet geworden. Ik bedoel, ik ben niet de nieuwe Moelis, want ja, er was maar één Moelis en ik ben gewoon Joost de Vries. Dus en het soort van het schrijverschap dat Moelis belichaamde van die man, zeg maar, aan het Leidseplein die elke dag in het Amerikaan zit te souperen met zijn vrienden, dat bestaat ook bijna niet meer. Dat is gewoon een andere tijd. Een schrijver nu zijn is iets anders. Dus het voelt ook bijna alsof er een soort van etiket op je wordt geplakt dat het onmogelijk is waar te maken. Ik bedoel, Tommy Wieringa of Ilja Vijver, hè, zeg maar onze grootste bestsellerschrijver, literaire bestsellerschrijver, die zijn ook niet de nieuwe Moelis geworden. Het zijn gewoon hele andere mensen. Dus het is een soort etiket. En begrijp me niet verkeerd hoor, het is zeker als je begint, heeft het me super geholpen. En het zet je op de kaart. En het is heel. Ik ben ook wel fan van Moelis. Dus wat dat betreft is het niet erg om dan zo'n etiket te krijgen. Maar het is ook een onmogelijk etiket om waar te maken. Ja, dus dan wordt het druk te groot. Ja, maar druk heb ik nooit zo ervaren. Daarvoor heb ik gewoon te veel plezier in schrijven. En, maar soms heb je wel het idee dat er. Dat zeg maar in de. Kijk, soms heb je als schrijver heel erg. Dan moet je ergens komen voorlezen. Of je wordt geïnterviewd in een boekhandel. En dan verwachten mensen van je van. Oh, nu komt de schrijver. En dan verwachten ze bijna zo'n figuur als Moelis. Die zonder enige twijfel of zelfspot praat. En hele grote woorden gebruikt. En fijn apodictisch zich uitlaat over wat kunst is. En wat de waarheid is. En wat geloof is. En wat liefde is. En ja, dat ben ik ook niet. En ik heb ook niet het idee dat ik die waarheid in pacht heb. Dus en soms merk je dat nog wel eens van je wordt verwacht. En daar voel ik me niet helemaal comfortabel mee, nee. Maar wist jij in 2010 dat je een goede schrijver was? Nee. En ik denk dat? Ook wel dat toen ik Clausewitz schreef. Ik ben heel trots op het boek. Maar het voelt voor mij ook echt als een gek boek aan als ik nu lees. Dat ik echt dacht van, goh, je bent meer bezig, denk ik dan van mezelf. Je bent nu meer bezig te bewijzen van, kijk, dit weet ik. Kijk, moet je zien wat ik weet. Kijk, hier, kijk. Knap, hè? Ja, knap. Dan dat ik echt bezig was met een verhaal te vertellen of zo. En uiteindelijk vind ik, als schrijver kun je stilistisch allemaal dingen bedenken. En je kan allemaal metacommentaar toevoegen. En je kan laten zien dat je precies begrijpt wat een roman is. Maar het staat of valt erbij, maar kun je een goed verhaal vertellen? Dat is toch wat literatuur is. Dat is toch denk ik ook wat elke lezer wil. Dat iemand, dat is in ieder geval wat ik altijd wil. Ik denk van, die spelletjes zijn leuk, maar ik wil au fond dat iemand een mooi verhaal vertelt. En daar was ik denk ik in 2010 toen ik debuteerde nog niet. Was ik toch meer mee bezig met, ik ben nu een roman aan het schrijven, dan dat ik daadwerkelijk een roman aan het schrijven was. Het is literatuur met een grote L door een schrijver met een grote S. Dat. Ja, dat. Terwijl ik gewoon een hele kleine S had toen. En dus voor mij, als ik dat boek teruglees, voelt het vreemd en ook grappig. Ik weet ook alle zinnen nog ongeveer, dat ik er eindeloos over nadacht en allemaal veel te moeilijke woorden gebruikte en zo. Dus ik ben wel echt trots op het boek. Ik vind ook, het is vorige week nog, of twee weken terug, herdrukt. En dan denk ik, ja, dat is toch ook wel heel tof dat ik in 2010, toen ik 27 was, een boek publiceerde dat er nog steeds is. Dat vind ik wel heel gaaf. Maar het heeft ook heel weinig te maken meer met wat ik nu doe, denk ik. En ja, volgens mij had ik pas, ja, nou ja, goed, daar moet je langzaam ingroeien of zo. En voelen dat je een goede schrijver bent, heeft dat ook te maken met wat anderen over je zeggen? Ja en nee. Ik denk dat het belangrijk is. Ik denk dat het helpt als je vertrouwen in jezelf hebt. Maar als je echt letterlijk de enige persoon in de wereld bent die dat vertrouwen hebt, en de rest van de wereld heeft nadrukkelijk niet, dan moet je jezelf denk ik op een gegeven moment ook bepaalde vragen gaan stellen. Ja, je schrijft in dit boek van, je moet leren dat de waarde die je aan jezelf toekent belangrijker is dan de waarde die anderen aan je toekent. Zeg ik dat? Ja, dat zeg je. Dat is wel een hele mooie, mooie, je zou aan je kinderen meegeven. Ja. Nee, ja, maar kan je dat zelf al? Ik denk dat het voor heel veel mensen namelijk heel erg moeilijk is om daarnaar te leven. Nou, laat ik het zo zeggen dan. Er zijn dagen dat je zit te schrijven en dat je denkt, oh mijn god, hier zit iemand een heel lekker potje te schrijven. En er zijn ook dagen dat je dan de volgende dag terugleest en denk je, oh mijn god, wat is dit voor stroeve bende. Ik heb wel het gevoel, en dat vind ik misschien mijn grootste verdienste, dat iedereen kent het imposter syndroom wel. En ik denk dat als je me daar in 2010 naar gevraagd had, dat ik dan heel ongemakkelijk een ironisch grapje had gemaakt. En nu weet ik wel, als het op literatuur aankomt, heb ik geen enkel impostersgevoel. Ik heb wel het gevoel van, ik weet wat ik weet. En dit boek was dat is altijd anders dan wat je wilde schrijven, maar het is wel wat ik heb willen schrijven. Ik bedoel, ik heb wel totaal impostersyndroom. Als je me nu vraagt van, heb je de beste hypotheek of zo, weet je, dan denk ik wel, oh mijn god, je hebt me door, weet je. Maar op dat vlak voel ik me wel comfortabel. Goed zo. Ja, het grappige is, ja, zo voelt het, voelt wel als een verdienste. En dat is wel iets dat je, en er zijn vast ook schrijvers die dat van meteen af aan van het eerste begin hebben. Maar ja, dat is gewoon iets waar je langzaam naartoe groeit. Ik heb sowieso het idee dat schrijven niet echt lijden is voor jou. Of, ja, nou ja, je hebt natuurlijk schrijvers die moeten schrijven en die kunnen niks anders dan schrijven. En daar moet alles voor wijken. Ja, en je hebt heel veel schrijvers die ook een beetje dat zo'n macho besef hebben van alsof schrijven alleen uit lijden voort kan komen. En alsof schrijven altijd aan waanzin grenst. En alsof het het zwaarste arbeid ter wereld is. Ja, dat is het gewoon niet. Ik bedoel, je zit gewoon in je eentje achter een laptop. Jezelf te botvieren en dingen uit te proberen. Nou, maar voor heel veel mensen is jezelf heel erg confronterend. Ja, en het is in die zin is confronterend omdat er altijd, kijk, soms kan je heel diepgravend in jezelf gaan zitten vroeten. En kan je dingen tegenkomen die je niet bevalt. En op andere momenten denk ik dat, En dat is wel een troost. Ik heb met, voor De Groene heb ik heel veel schrijvers geïnterviewd. Van Ian McEwan tot Hilary Mantel, tot, ja, noem maar op. En die zeggen allemaal van, oh ja, maar het lukt nooit. Wat je wil, dat lukt gewoon nooit. Is een beetje, want ik las dat, ook het motto van Mike Tyson wel eens aanhaalt. Oh van, ja. Je hebt een plan totdat je... Ja, van iedereen heeft een plan. Everyone has a plan till you punch him in the face. Dat zei Mike Tyson. Dus, van iedereen heeft een plan totdat je zo'n klap geeft. En dat zo gaat het gewoon. En dat geldt denk ik. En dan kom je ook weer bij James Wellmoet en Elisabeth. In mijn boek zijn ook twee mensen die leven met een beeld van zichzelf. En ja, het leven verpest dat beeld. Dat is onvermijdelijk. En als schrijver heb je dat ook. Ik bedoel, je begint met een plan. En er komt altijd iets tussen. Het zijn maar heel zeldzaam, heel spaarzaam zijn die momenten. Dat je echt denkt van, goh, het is helemaal gelukt. En het gebeurt wel heel soms. Maar dan ja, met een nadruk op heel soms. Dus schrijven is niet iets hogers waarvoor je moet lijden. Het komt gewoon zoals het komt. Ja, het is wel iets wat je moet afdwingen. Het is niet zo van dat je kan zitten wachten totdat de inspiratie toeslaat. Ik bedoel, het is wel een kwestie van gewoon elke dag achter je computer zitten. Of elke dag. Maar zoveel mogelijk er gaan zitten en al die zinnen steeds opnieuw lezen. En er eindeloos over nadenken. Ik bedoel, het is wel iets wat je afdwingt. Inspiratie moet je afdwingen. Dat sowieso. Dus het is wel een arbeid. Maar ja, het is niet een arbeid alsof je in een zorginstelling werkt. Ja, of stratenmaker. Ja, ik wil het zeggen. Er zijn wel echt veel zwaardere banen te bedenken. Ja, dus ik heb geen medelijden met schrijvers die zeggen van het is lijden. Nee, kan ik niks mee. Maar je hebt ook geen verlof genomen voor dit boek. Nee, ik heb geen... Nee. Want dit doe je gewoon naast je werk. Ja, ja. Dus vaak als je 's ochtends opstaat en dan ga je stiekem... Niet tegen mijn baas zeggen, maar dan ga je gewoon een paar uur... begin je gewoon hiermee voordat je je mail aanzet. En ja, maar het gekke is ook, dat zou jij ook wel kennen, denk ik. Maar bij De Groene heb je van die weken dat je soms dan... mailt iedereen meteen terug en iedereen neemt zijn telefoon op. En je moet een stuk schrijven en je hebt het zo voor elkaar. En dan heb je het idee van, oh, deze werkweek was 25 uur. En dan de week daarna heb je weer zo'n week dat niks gaat. En je kan tot niks komen. En dat lukt je niet de juiste bronnen te vinden. En je stuk lukt niet. Weet je, dan ben je opeens 60 uur. Dus het varieert heel erg dat je de ene week er heel veel tijd voor over hebt. Op het ene moment heb je gewoon meer tijd voor dan het andere moment. En ik merk dat zeg maar in het begin van zo'n boek. Zeg maar dat eerste. Ik heb denk ik een kleine 3 jaar hier aan gewerkt. De eerste anderhalf jaar ben je nog echt veel meer aan het zoeken en dan weet je nog niet zo goed. Maar dan gaandeweg kom je in dat verhaal en dat merkte ik op het laatst echt. Als ik dan een half uurtje had, dan kon ik echt een half uurtje gewoon even openen, even iets schrijven en dan weer weg. Maar kan je in 2 uur zoeken? Ja, ja. Ik heb dus wel dat als ik eenmaal op een bepaald niveau ben in zo'n boek, dan zitten die personages zo in mijn hoofd en die draag je gewoon de hele dag met je mee. En dan ben je ook heel veel over aan het nadenken. Ik had ook wel eens dat ik dan niet kon slapen. En dan dacht ik, oh lekker, kan ik gewoon gaan liggen nadenken. En liggen fantaseren over de personages. En dan kan je ook heel makkelijk dus eventjes erin stappen. En een uurtje aan werken en dan weer gewoon iets anders gaan doen. Of op de fiets naar je werk. Ja, ja. Dan komt er weer eens nieuws. Ja, dat gebeurt wel, ja. En dat je opeens denkt, wacht, dit hoofdstuk. Dat moet nu vanuit een ander personage geschreven worden. Zoiets. Ja, dit betekent toch ook wel dat je gewoon een harde werker bent. Ja, maar ja, dan komt erbij dat wat ik net zei. Dat als schrijver niet... Ik vind schrijven nooit echt als heel hard werken aanvoelen. Dus dan... Nee, maar je bent ook iemand die 2 studies tegelijk deed. Want je deed en journalistiek... En geschiedenis. En geschiedenis. Ja, ja, oké. Okay, ik hou wel van hard werken in principe. Ik ben niet heel goed in stilzitten. Nee. En voor wie heb je dat? Is dat van huis uit? Nee, ja, mijn vader was daar wel heel erg van. En mijn moeder eigenlijk ook wel. Maar ik had dan een opa dan... Ja, eigenlijk 2 opa's die wel altijd aan het werken waren. En mijn broer is ook wel echt een workaholic. Maar het schijnt dat alles altijd een generatie overslaat, toch? Want jouw ouders waren geen workaholics. Nee, mijn vader was iemand die heel goed zijn vrije tijd bewaarde. En die heel erg, hoe zeg je, die werk-leven-balans in de gaten probeerde te houden. En mijn moeder, doe jij dat wel? Ook. Doe jij dat ook? Of? En wie wil nou een werk-leven-balans? Dat is toch het laatste dat je wil? Het is toch het leukste als het gewoon in elkaar doorloopt... Nou ja, dat hangt er vanaf. Als je leven dat ook vindt. Ja, weet je, al die mensen in de kamertjes in je hoofd... Ja, ja, ja. Die je daar met de deuren dicht hebt zitten... zolang die het prima vinden, ja, dan is er niks aan de hand. Ja, oké. Maar mijn ervaring is dat het leuk is om... Ja, ik hou ook wel van als je... Ik zou denk ik... Nou goed, dat hoef ik jou niet te zeggen... want we zitten hier midden in de nacht, maar... Ik zou denk ik heel saai vinden als mijn werk zich alleen op hele gezette tijden afspeelt. En het leukste is als het door elkaar heen loopt, op een bepaalde manier. En het voordeel is dat je daardoor altijd aan het werk bent. Maar dat je daardoor ook altijd een beetje vrij bent. Omdat je altijd denkt, ja, maar ik kan nu best gewoon even naar een spijkerbroek gaan kopen. Want ja, ik heb gisteravond nog zitten doorwerken. Is dat een beetje hetzelfde als dat je het verdiend hebt om een boek te mogen schrijven? Ja, nee, zo voelt het. Het voelt wel dat je door een bepaalde werklust op allerlei momenten, dat je jezelf daardoor ook vrije tijd mag gunnen op allerlei andere momenten. Ja, ik heb er geen scrupules voor om te denken van, hey, het is nu 3 uur. Ik heb de nieuwe Scorsese nog niet gezien. Daar ga ik nu naartoe. Ja. Zonder schuldgevoel. Zonder schuldgevoel. Want je werkt hard genoeg. Ja, ik werk hard genoeg, ja. Jij schrijft in het boek, boeken vertellen je niks. Ze gaan je voor als verkenners, maar de verhalen en ervaringen die ze beschrijven betekenen niets als je ze zelf meemaakt. Ja, maar dan kom je weer bij die Mike Tyson uitdrukking die ik net gebruikte. Van iedereen heeft een plan totdat je ze op een bek slaat. En dat is een beetje wat met boeken ook is. Ik bedoel, je hebt... Maar heb je nooit gehad dat een boek ergens in je leven van pas is gekomen? Oh ja, nee. Absoluut zijn er momenten geweest. En er zijn ook, zoals je ook wel liefdesliedjes hebt gehad, dat je opeens dacht van, hey, wacht eens. Dit is wat het is. Dus nee, natuurlijk zijn er momenten dat je dat boeken je voor kunnen gaan en dat je je op iets kunt voorbereiden. En ik moet denken aan Julian Barnes. Die heeft een boek geschreven, Flaubert Parrot. Ging over een weduwnaar. En toen, wat is het, 30 jaar later werd hij zelf weduwnaar. En toen opeens dacht hij, hey, dit is precies hoe ik me nu voel. Waardoor je ook kan denken van, kopieer je dan wat je al voelde? Of, nou goed, in ieder geval. Maar ik denk dat er heel veel momenten zijn dat je ook door boeken een bepaalde voorstelling kan hebben hoe dingen horen te gaan. Ja, en dat leven trekt zich over het algemeen heel weinig vandaan. Ja, maar ik heb af en toe wel het idee dat als je boeken hebt gelezen, dat je dan misschien net iets beter beslagen ten ijs komt. Ja? Ja, ik ben het wel graag met je eens in principe. Maar je bent... als ik aan... Nou, alsof lezen toch een empathie snaar raakt bijvoorbeeld. Of dat je je voorstellingsvermogen... Ja, kijk, het helpt denk ik met literatuur dat je in posities kan komen waar je anders gewoon niet terecht zou kunnen komen. En het helpt dat je over levens nadenkt waar je anders nooit over na zou denken. En daarom is het denk ik ook heel belangrijk dat je ook veel boeken leest die gewoon niet alleen gaan over de werelden waar je zelf in verkeert. En het is daarom ook heel leuk om heel breed te lezen. En dat is denk ik voor mij ook een reden om niet nu een boek te schrijven over een 40-jarige schrijver in Amsterdam. Dus ik ben het met je eens hoor, dat literatuur wel zo'n venster op de wereld geeft. En door dat venster zie je mensen. En omdat je, want zo werkt empathie gewoon. Als je mensen ziet, krijg je empathie voor ze. En ik denk dat dat ook kan helpen om empathie voor jezelf te krijgen. Ik denk dat het ook heel erg kan helpen met bepaalde literatuur. Dat als je over dingen leest waar je zelf mee worstelt en waar je zelf over nadenkt. En je ziet dat hoe iemand anders erover schrijft en ook met diezelfde onderwerpen bezig is. Dat je ook kan denken van, hey, ik ben niet de enige die dit meemaakt. Dus in die zin heb ik geloof ik wel dat er een soort, nou, therapeut is niet het juiste woord, maar dat er wel een soort van helende werking in van literatuur of een empathiewerking in literatuur kan zitten. Maar ja, of dat altijd stand houdt als het leven opeens op je deur klopt, ik weet het niet. Als dit boek, als hogere machten jou voorgaat als verkenner. Ja. Wat met welk bericht komt je verkenner dan terug? Nou ja, dan is het denk ik dat vraagstuk wat jij al noemde. Van geen waarde is opgewassen tegen het beeld dat een man van zichzelf heeft. En dat is dan denk ik de les voor mezelf. Ik zeg net van, goh, ik heb het idee dat ik comfortabel ben met wat ik doe. En dat ik niet het idee heb dat ik mezelf aan het overschreeuwen ben. En dus de les zou dan moeten zijn dat je dat nu kan denken. En dan over 10 jaar weer erachter komt van, oh wacht, ik zat er gewoon helemaal naast. En dat beeld dat je van jezelf hebt altijd door het leven weggespoeld kan worden. Dat zou denk ik dan de les voor mezelf zijn, die als een boemerang, hallo karma, kan terugkeren. Nou, kom over 10 jaar gewoon, ja, gewoon weer terug. Dan kijken we of dat klopt. Ja. Dankjewel, Joost. Was dit nu al? Was dit, ja, dit was hem al. Niet. Echt ja. waar? Ja, en ik zal snel even vertellen dat het boek Hogere Machten van mijn gast van vannacht, Joost de Vries, nu in de winkel ligt. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Nooit meer slapen is er ook als podcast. We zijn te vinden in alle podcast-apps en abonneren kan daar ook. Na het nieuws is Misha er en morgen weer Nooit meer slapen. Dan met Lotje. Bij haar komt schrijver, columnist en wetenschappelijk onderzoeker Anaïs van Aertvelde langs om onder andere te praten over haar boek Handicap, een bevrijding. Nog een goede nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1. 1 uur.